o que debo dicir. Sei que podes ollarme dentro sen rumbo, escoitándome o mar, ondeando por ti e rompendo os teus muros. Como podo chegar? Hai alguén aí? E o que debo gritar para chegar a ti? Que non quede no ar nen un rastro de mí, e renderme sen máis nun arrolo sen fin neses beizos que me levan a sentir que hai alguén aí. Nun fogar para regresar, teño marcados puntos dunha ruta estelar para continuar e chegar a ti, ali onde estes ti. Todo comezou.